Грінвіцкі мерыдыян. Я думаў, гэта дзіцячая забава пераступіць цераз метны пасак мерыдыяну і апынуцца ў заходнім паўшар'і. Але, зрабіўшы гэты крок, раптам зразумеў: ты засталася ва ўсходнім. І мне зрабілася страшна.